पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण क्या कहे भाई हमारे मन में आई तो लोग कहते हैं सदा सदा वही बात कहते हैं कोई ये तो नहीं आता कि सदा सदै का ही रोटी खाओ सदै सदै का रोटी खाओ बात कहा तो वो सदै सदै का तो दाय को आने आओगे तो आप पूछो क्या कहें देखो भाई ये मौका बार बार नहीं मिलता है मानुष तो न तो सुबार मौका मिले न बार बार ये कहते थे सिंह परकार तार दे मेरी परी है भवर विष नैया चाहे तो तार दे तार दे तार दे मौका बार बार नहीं मिलता है अभी जो हमारे को मौका मिल रहा है ऐसा फिर मिलेगा ये पता नहीं है इस वास्ते अपना असली काम करना हो तो जल्दी कर लेना चाहिए और नहीं तो दुख पाना पड़ेगा एक बात विशेष ध्यान देने की है ये कभी न कभी करना ही पड़ेगा नहीं तो 84 लाख जोड़ी में भटकना पड़ेगा कभी सांप बने कभी बिच्छू बने कभी भेड़ बने बकरी बने कभी भैंस बने कभी गाय बने कभी वृक्ष बने कभी जल में बने थे मछलियां बने उसको बने लख 84 भुगत बीत जात जुग चार दुख पाना ही पड़ेगा दुख छुटकर है नहीं अतने कितने पाप हो कितने ही दुराचार हो कितने ही अन्याय हो कुछ भी हो एक भगवान के चरणों का शरण देने तो निहाल हो जाए पर ये अगर नहीं रहेंगे तो भाई दूसरा कोई उपाय है नहीं कभी करो रामानंद आनंद सर सिमरन सर श्री काज भावे सिमरो काल ही भावे सिमरो आज तुम्हारी मर्जी है एक ये बन सुटका हुआ नहीं करना ही पड़ेगा तो जल्दी कर दो क्यों दुख पावे अपना क्यों कष्ट उठावे केवल लालसा इसमें केवल लालसा मेरा कल्याण हो उद्धार हो जाए हे नाथ हे नाथ केवल हृदय की अग्नि जग जा भीतर में रह नहीं सकता जैसे मीराबाई ने कहा यदि मारी हरि बिना रहो न जाए लग गया प्रेम देहारीसो बने देखा बिना रहो रह न जाए और ये देखे बिना रहा नहीं जाता प्राण चले जाएंगे ऐसी लग जाए तो चल त्यार उसके बिना सज्जनों शांति मिलेगी नहीं उसकी बातों से भी शांति मिलती है, उनके नाम कीर्तन से शांति मिलती है, उसकी लीला सुनने से शांति मिलती है, उस तरह की बात होने से शांति मिलती है, तो मिल जाए तो कितनी विलक्षणता होगी। ये कोई अटकल लगा नहीं सकता। शरण आए बहुत सुख पाया, संतों ने कहा है बहुत। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, चाटत रहो स्वान जी में पातरी, कबो न पेट भरो। अब भोजन कर पत्तलों फेंक दे, उन पत्तलों को चाटने से कुत्ते का पेट भर सकता है क्या? सुगंधि आवे, अच्छा लगे, अन्न की सुगंधि है, अच्छी दिखती है, चाटते है तो कुछ आता है, फिर पेट भरता है क्या? ऐसे मैंने बहुत साधन किए, सब देव किए, मैंने कभी ना पेट भरो। वही हूँ एक भगवान के नाम से पेशित परस धरो, परोस धरा है, चाहे जो भोजन करो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया भोजन करावा। हो तो खर को अशुवार, तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो, तेरे नाम ने आदेश चढ़ाया मेरे को, और वो नाम सबके लिए सुलभ है, किसी लिए कठिन नहीं। सुलभम भगवान नाम वागस्ति वशवर्तनी, भगवान का नाम सुलभ और जिब अपने बस में अपने मुने में। सर्वदास जी महाराज कहते मुक्ति मुंडे में थारे, थारे मुंडे में मुक्ति, और तो काम करके देख लिया, इतना दिन भोग भी भोग लिया, परंतु शांति मिल गई क्या? तो इस रस्ते तो यही बात है, इन रावतों में तो यही चंद्र का है, तो वो भी करके देखो क्या बात है। कुछ नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं हो तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़ी बड़ी युक्तियां, बढ़िया बढ़िया साधन बहुत मिलते हैं, कुछ नहीं तो राम राम राम राम राम रात और दिन जरूरत आ जाएगी। सरल से सरल साधन, सीधा साधन, चौ जोग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुपम, ऐसे कई उपाय बताए भगवान नाम के समान, और ये बड़े बड़े उपाय बताए संत महात्माओं ने कृपा की है। अगर उसी अनुसार अपना जीवन महान पवित्र बना ले तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। आपका खुद का उद्धार हो औरों का हजारों का उद्धार कर सकते हैं। सच्ची लगन हो भीतर में, और उसके बिना काम चलेगा नहीं। कितना दिन रह चलाओ बताओ, मर गए कि फिर जन्मोगे, जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मो, रोटी खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, राम नाम सत्य हो गया। काम करते करते कितने दिन बीत गए, कितना समय बीत गया। अगर हम तत्परता से काम करते तो हमारी दिशा ये रहती, हमारी विलक्षणता आ ही जाती, और आने अब जा सकती। अभी जो आपको काम ठीक मालूम दे, परमात्मा की प्राप्ति का उपाय सीधा सरल, और आप कर सको ऐसा, उसमें देरी मत करो। आप सीधा राम राम तो करते नहीं और कर सकते नहीं, रह जागरी थे। जो जो कर सकते हो इतना वो कर सकते हैं। सब समय भगवान में लगाओ। घर में रहते हुए बात बता दी कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के जनों की भगवान के प्रसाद से सेवा करता हूँ। ये पांच बातें हैं, सीधी सरल है। एक बात भी ध्यान हो जाएगा, मैं भगवान के दरबार, तुम भगवान के दरबार हो, तुम मेरा घर नहीं है। ये घर जिसमें आप बैठे हैं, क्या सदा से आपका घर था? क्या सदा रहेगा? बिल्कुल सच्ची बात है। तो क्यों नहीं मान लेते भगवान के घर में रहते हैं? मेरा घर करके आप बंद जाते हैं, अपना नहीं मारे तो भगवान के घर में रहते हैं, निहाल हो जाएंगे। घर में रहना पुण्य हो जाएगा, घर में रहना साधन हो जाएगा। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान पर एहसान कर सकते हैं कि महाराज आपके दरबार में हम रहते हैं, नहीं तो किसकी जिम्मेवारी है? किस गली में कितने कुत्ते थे, कितने मर गए, पर वही पता ही नहीं है किसी को। तो मरेगा कुत्ते की मौत, कोई पूछ नहीं है। और भगवान के चरणों के शरण हो जाते महाराज, प्रत्यक्ष में बात विदिक्ष में, प्रत्यक्ष में रोटी कपड़ा मिलना मुश्किल, और सत्य देर से भगवान के नाम में लग जाए तो 250 उसके पश्चात पेट भरे दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी चेत नहीं कर रहे हैं, होश नहीं आ रहा। लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, लोकों में भी वाह वाह हो जाए। यद्यपि लोगों की वाह वाह कोई काम की चीज नहीं है, परंतु ये देखने में बड़ी भारी काम की चीज दी। लोग मेरे को अच्छा बने तो लोग भी अच्छा बोल रहे कि आप भी अच्छे हो जाओगे, भगवान भी अच्छा मानेंगे, महात्मा भी अच्छा मानेंगे। ऐसी स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती है। केवल जन्म को हुई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। जितने पाप ताप संकट दुख है भगवान के शरण में सब नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो भाई बिल्कुल भोगना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, भाई किसी के हाथ की बात नहीं है। समय चूक फिर का पश्चात फिर क्या चूक, रोने से क्या है? हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, राम राम राम राम राम राम। जहाँ जो काम करते वो काम करते रहो। हाथ काम मुख राम है, साधे हृदय साक्षी प्रेत, दरिया गृहस्थी साधकी याही उत्तम रीत। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जा महर्षि भगवान, भगवान ने मारे। ये आप लोगों को बात आती है, इसको आप जानते हैं कि मैं काम ले सकते हैं, ले रहे हैं। आपकी कन्या आपके बाप के घर को अपना घर मानती थी, वही जब बदल जाती है, ब्याह कर देते हैं तो अपना घर नहीं मानती। जिस घर में चलेगी उसी को अपना मानेगी। इसी तरह से हमारा घर भगवान है, निहाल हो जाओ। बदलना तो ये गृहस्थ होते हैं, साधु हो जाते हैं तो साधुओं को अपना मानते हैं। ये गुरु जी है, ये काका गुरु है, गुरु भाई है, ये अच्छा भगवान को हो जाए, हम तो भगवान के, भगवान हमारे हैं। अगर आप बदल दो अहंता को तो कितना काम हो गया, बहुत काम हो गया। एक कुमारी छोरी होती है, एक ब्याह दी गई, कितना मन में फर्क पड़ जाता है। साधु हो गए, कितना फर्क पड़ जाता है। गोद चले गए कि बहन तो इस घर के है भाई, जन्म देने वाले माँ बाप अलग है, गोद चला गया, बस उनके नफे में नफा, नुकसान में नुकसान, अपने गोद गए। तो नया गोद जाने पर भी हो जाता है भगवान के, तो हम सदा से पहले से ही है और थे ही भगवान के, रहेंगे ही भगवान के। अगर भगवान का मान ले तो क्या दो, क्या नुकसान है? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरा, आज भी अभी अभी हो ये राम को नाम जपो। मैं तो केवल भगवान का हूँ बस। तुलसी तजी कुछ कुसंग त्याग कर दे, और नाम भगवान का होगा। सबका सब जीवन बदल जाए, सबका सब ही जीवन, क्योंकि अनादि काल से ये भगवान का है। जब तक भगवान को स्वीकार नहीं करता तब तक भटकता रहो, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक, अनंत जन्मों तक कभी शांति मिलने की है नहीं। अगर भगवान को बांध आज लग जाओ, आज परिवर्तन हो जाओ, आज ही अभी अभी, और ये काम करना ही है, क्योंकि इसके फिर शांति तो मिलेगी नहीं, दुख पाते रहो। कभी ये दुख मिट जाए ऐसी बात नहीं है, मिटाना चाहो तो ये टिक नहीं सकता है दुख। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे मालिक मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, कहते हो नाम जप करो, सब काम ठीक हो जाए। एकदम ही बहुतों को तो पता नहीं है, सत्संग का पता नहीं है, सत्संग से क्या होता है पता ही नहीं। अगर पता नहीं है तो इतने से आदमी आवे, पता नहीं। कीड़ी होती है उसको पता लग जाए कि या गुड़ है या मीठा है या चिकनाश है, तो लाइन लग जाती है, लाइन की लाइन लग जाती है, अरे फल भी नहीं है, ख्याल नहीं, राग द्वेष ईर्ष्या अपमान, क्या करना था क्या लगे कर, बस यही असंभव है। मानव शरीर मिला है इसकी बहुत महिमा है। एक सज्जन थे, उनकी बात सुनी है, वृद्धावस्था ने लग गई, पीछे सुना के भजन में लग जावे, तो लग गई लगन। एक जोधपुर रियासत में एक तराई है, तराई के ऊपर खेल है, उसका दादाजी तराई ऊपर डरा है, तो वे भजन करते बूढ़े होने लगे, नींद आती, तब क्या करें, तो उन्होंने क्या उपाय सोचा कि डाले ऊपर जाकर बैठ राम राम राम राम करे, नींद आवे पड़े पानी में, फिर निकल वहीं जाकर बैठ जाए, बस राम राम राम रात और दिन, छ महीना कहते ऐसे छ महीना नींद स्वरूप धार करके आ गई सामने, कि दुष्ट तेरे पास आऊंगी नहीं कभी, कृपा करो पधारो यार मत आओ, स्वरूप धार कर गई। नींद में थोड़ा सा जल का छटा दे कैसा लगे, कितनी विचित्र बात है, विचार कर लिया मतलब तो राम राम करना है चाहे सो हो। अरे अपनी युक्तियां गीता जी की बातें बहुत सरल है, सीधी ऐसी कर ली नहीं है, सुगम दास स्वरूप अपना सो का घर का काम करते हुए केवल बदल दे, हे नाथ में आपका वर्ष अपने अहंता को बदल दे, चाहे अहंता को मिटा दो, चाहे शुद्ध कर लो, चाहे बदल दो, अब बस ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको हम पाप समझते हैं, अन्याय समझते हैं, जो भगवान से विमुख है, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, बस इतना कर लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा, इतनी कठिन तक करने भी नहीं पड़ेगी। सुगम दास है, सुसुकुम कर तुम अभी, सुसुकुम कर तुम, करने में बड़ी सुख, अरे अविनाशी है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र, आठ विशिष्ट दी, आठ विशिष्ट, ऐसी बड़ी विद्या है, वो मौका है अपना, केवल लगन आपकी लगन लगती नहीं तो आप सब लगन लग जाएगी। अभी आपके जैसी लगन है क्या, पहले सत्संग में आए नहीं उस समय थी क्या, ये सोचो भाई बहन, आप ही तो फर्क पड़ा है ना, तो इतने भी आप संतोष कर लेते हो तो आगे चलो तो आगे बहुत फर्क पड़ेगा, प्रत्यक्ष करके देखा है ना, जिस रोग ये दवा लागू पड़ जाए तो मैंने होश आ जाते दवाई लागू पड़ती है अपने, ये ठीक है। तो सत्संग करने से लाभ होता है ये भाई बहनों ने देखा है। कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में भी कई भाइयों ने बहनों ने देखा, थोड़ी अच्छी चीज है, अरे स्वतंत्रता है, नाम जप पर स्वतंत्रता है। रुपया आप एक भी कमाओ तो स्वतंत्रता नहीं है, एक पैसा भी अपनी स्वतंत्रता से कमा सकते नहीं, बहुत सम्मेलन होगा तो होगा। अरे इस अकेला राम राम राम राम राम राम राम, लाख राम रोजिना ले लो, तीन तीन लाख नाम रोजिना, और सबके सब साथ में चलेगा। रुपया एक भी कमाना हाथ की बात नहीं, रात दिन लड़ लगे हैं और चलेगा नहीं कौड़ी एक साथ, थोड़ा होश आती हो, साथ में चलने का धन इतना सस्ता। जाट भजो गुजर भोजर भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब कहू का शीर, भगवान के नाम में सबका शीर है। परम पिता परमेश्वर का नाम है, हमारे पिता का नाम है, सबका शीर बरोबर शीर है। अपने अपने हक में आई चीज को नहीं लेते, मनुष्य शरीर मिलते ही मुक्ति का अधिकार मिल गया, अब मुक्ति जा सकते हो, नहीं तो अगर ये कितने जन्म लेना पड़ेगा पता नहीं है, कब ये बारी आएगी, चक्कर चल जाओ लोग 84 लाख के तो फिर कब आएगा भाई पता नहीं है, अरे अभी आया हुआ है। भाई हो चाहे बहन हो, सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु रात और दिन पुकारे, काम धंधा है जो अपना करता रहे, मतलब में लगन बिता रहे, जैसे मुसाफिर होता है अपने साथ ही बात करता है बैठता है, परंतु कुल तो मिलता नहीं, वो तो समय पर जाता हूँ। ऐसे आप सब हम सब मुसाफिर है, और अठी बैठ गई हुई याद आना है नहीं, बात सच्ची है। मुसाफिर पहले तो भगत भी होता है, अमुक बुद्ध गाड़ी जाती है, इस भगत का गाड़ी का भगत ही नहीं है, नजर कब रवाना हो जाए, मारे काल अचानक चपेट की हुई घड़ी के मेरा कभी देरी, जल्दी से चल जाएंगे, ऐसा कच्चा मामला है। वे निश्चित बैठे हैं, मरने की तैयारी नहीं, जीने का भरोसा नहीं, तीसरा मार्ग नहीं, तीसरा मार्ग क्या, कल जीना पकड़ कर मरेंगे ही नहीं, अथवा अभी तैयार हो गया, अब मर जाए तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करते हैं। कबीरा सब जगह डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परमानंद, मरने का भी दुख नहीं है कि अपना समय ठीक बता दिया है, अगली बात सोचूंगी है। कई बार कभी वो कहानी आती है, एक देश में ऐसा रिवाज था कि 3 वर्ष तक राजा बनाते और सब कुछ राज्य करता, और 3 वर्षों के बाद में देश निकाल देते, समुद्र के उस पार छोड़ देते, जंतु खा जाते मर जाते, कोई आदमी नहीं पूछने वाला। तो वो 3 वर्ष तो मौज करते, जब 3 वर्ष पूरे हुए नौका में लेकर जाते तो वो रोता, सदा ये बात रही। तो एक समझदार आदमी को राज मिला, कदे मुझे राज दे दो, तो राज मिलते ही उसने पूछा कि क्या मेरा कितना अधिकार है कि जो चाहो आप कर सकते हो, पूरा राज्य पर आप अधिकार, चाहे जिसमें खर्च करो चाहे जो कोई काम करो सब करो, पूरा अधिकार। हाँ पूरा अधिकार। तो अपने 5-7-10 मित्रों को बुलाए, कब देखो मित्रों 3 वर्ष का काम है, आप लोग एक एक प्रांत ले लो, इस प्रांत में कुआ नहीं है, कहीं बावड़ी नहीं है, कहीं तालाब नहीं है, कहीं पाठशाल नहीं है, किसी खेत नहीं है, किसी चीज प्रजा के जो जो अभाव है उनकी पूर्ति करो, लाओ हमारे पर राजस्व खर्च करो, और खास पार सात आदमी अपना भेज दिया उस पार, उस पार में जाओ और वहाँ जमीन ले और मकान बनाओ और बसो। सबको कह दिया कि उस पार जाओ, उसको राज की तरफ से ही सब प्रबंध होगा, कुआं पानी बनेगा, शहर बनेगा, महल बनेंगे, सब राज की तरफ प्रबंध है। उस बस में बहुत ज्यादा बस गए, वहाँ सब भेज दिया। तो 3 वर्षों में वहाँ बड़ी इमारत होगी, कई गांव बस गए, कुएं खुद गए, खूब चहल पहल होगी, बढ़िया शहर हो गया। ये जितने शहर है ना, कलकत्ता है, बम्बई है, आपका बीकानेर है, जोधपुर है, जितने शहर है सब जंगल में बसे हुए हैं, सभी जंगल बसे हैं। तो जंगल में शहर बसा दिया। अब 3 वर्ष हुए, तो अपने जितने प्रांत के आदमी मुख्य मुख्य आए, नौका पर चढ़ाए जा रहे, तो हंस रहा है कि यहाँ जाते हुए सब रोते ही रोते गए, आप मरते हो कि रोओगे तुम, यहाँ की संपत्ति सब हवा भेज दी हमने, हाथी घोड़े मकान रुपये पैसे जो कुछ है खूब धन उधर भेज दिया, क्या सदा के लिए शांति होगी? अरे 3 वर्ष लग गए, तो यहाँ डेरे लगाने क्या फायदा? सदा के लिए वहां बाबा कोई मना करने वाला नहीं। तो ये कहानी है, इस तरह से अब आप काम करो तो भजन ध्यान करके ऐसा हो जाए कि सदा के लिए शांति है। तो सब जगह डर पे मरण सर मेरे मरण आनंद, क्यों कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, और तैरी है उनकी इतनी आप तो छूटे छूटे चलो। ऐसा सब कर सकते हैं, जितने भाई बहन वे सबके सब चाहे तो उसे चल सकते हैं, सबकी स्वतंत्रता है। नाम जप करो, उपाय करो, दो काम है, भगवान को तो याद करो, दुनिया की सेवा करो, अपने स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, कमर छोड़ के चर्चे में जाओ। घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर, कपट तज चित्त से बजे तो सन्मुख हो जरूर, अति नैरा नहीं दूर, अष्टंत जी कोई दूसरा है ही नहीं, सीधा सरल होगा लग जाए उसी में। क्या करोगे, काम बहुत किया गया, अब बचा हुआ समय लगा दिया भगवान ने, भाई हमने लगा दिया भाई, अब चाहे सो फाटका करते हैं वो लगा देते हैं, लगा दिया लगा दिया, गया तो गया नहीं आज तो आ जाएगा, ये भगवान के लिए फाटका लगा दिया, इतना दिन तरह तरह काम किए, झूठ कपट किया, बगैर शादी गई, ठगाई गई, धोखा दिया, भोग भोग, अब नहीं भाई, अब देख लिया सब कुछ देख लिया, चाक चाक सब छा दिया, माया से खा रहा हो, नाम सुधार समीजिए छिन बारम्बार हो, चाक चाक सब छा दिया। आप इतने बैठे हैं, कोई कह सकता है कि अमुक विषय मैंने नहीं देखा, नमूना सब देखा हुआ है, शब्द स्वस्थ रूप रसगंध मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम देखा है, पर कोई तृप्ति हुई नहीं, तो अब इनमें तृप्ति कौन सी हो जाएगी? अपरिचित कोई बात हो तो बताओ भाई, ये अपरिचित है, अपने अपने जगह राजा पड़ा भी अपने घर में मालिक बने हुए हो, हुक्म में कई आदमी चलते हैं, किसी एक है दो है दस है बीस है पचास है सौ है, हुक्म में ऐसे बने हुए हो, काम किया हुआ है, तो इससे तृप्ति तो हुई नहीं, तो इस मार्ग में तृप्ति नहीं है। जब तक खास अपना काम न हो, वो गुरु गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, न तद भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, वो मेरा पव धाम है, सूर्य चंद्रमा आदि प्रकृति ऐसे लग जाओ, और सब काम किए, सब जोड़ी में गए, सब किया, ये काम बाकी है, ये काम करके सब पूरा हो जाएगा, नहीं तो ये शरीर भी चला जाएगा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। अभी मौका है, सबसे दिन से लग जाओ, रात दिन आप भगवान में लग जाओ तो कौन मना करता है, घर का धंधा कर दो, करवाणों का काम करो, खुल मिल कर नहीं राम राम राम राम करते, बनो माता भी राम राम करे, राम राम राम राम राम काम धंधा सब करते, अच्छी तरह से काम कर दे। कोई ताड़ना करो, कोई शास्त्र अच्छा कहो, कोई बंदा को मर दी, अपना तो हरदम भगवान में समय लगा दे और काम करते। घर वाले नाराज नहीं होंगे, घर वाले काम नहीं करे नाराज, में काम कर दे अपने ड्यूटी में जा दे पूरी और भजन करे। समझ लगी ये कोई हमारा साथी नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बत बात प्यारा। दुख में कोई सहारा नहीं देगा, दुख में सहारा वो भगवान ही देंगे, और कोई है। ईश्वर है जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार है। राधे श्याम संतन तब हो बेड़ा पार, दुख का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार, खुद कर जमाना अपनी गर्ज करे। दोनों भूला, वो तो इस से मैं ठग लूंगा, इस से दोनों ठगा। संसार में जीते हैं ठगाई, वो अपना अपना स्वार्थ करना चाहते हैं और कुछ का सिद्ध होता नहीं। सेवा करे, भगवान को याद करे, एक बात हरदम भगवान को याद करे, पुस्तक पढ़े, कीर्तन करे, भगवान का चरित्र पढ़े, भगवानी भक्तों का चरित्र पढ़े, भगवान मन लगावे, एक प्रार्थना करे हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना करता रहे। अनायास काम बढ़िया, सब सब आप साफ हो जाएगा काम। बड़ी बड़ी उलझने सुलझ जाती है सच्चे देव भगवान ने चलने पर, सब सुलझ जाता है, नहीं तो उलझन मिटेगी नहीं। ये संसार का ये चलता ही रहेगा, ये कोई मिटने का रहे नहीं। भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लग जाओ, घर वालों काम धंधा घर वाले राजी हो जाएंगे। गीता जी की ऐसी युक्ति है जो व्यवहार में परमार्थ है। घर वाले भी राजी हो जाए, बाहर में राजी हो जाए, आप भी राजी हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। नहीं तो फिर साधु बनाओ, कहीं भाग जाओ, कहीं वैसे कल्याण तो गए नहीं। यार घर में रहते हुए गीता के अनुसार से काम करो, परस्परम भाव यंत। फिर वह याद आ गई बात, कही थी कल प्रश्न, कही कई बार कही है, सीधी सादी सरल बात। आप कहते तो मेरी स्त्री है, तो अपनी स्त्री के ऊपर आप हक जमाते हो, ये नहीं है। मेरी स्त्री है, मैं कह रही किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है, किसी की बहन भी है, किसी की मामी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, किसी की दादी है, किसी की पोती है, किसी बेटी है। तो ये क्या है युक्ति, जो मिल जाए उसको अपना मान अपनी तरफ खींचे, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। अब ध्यान देकर सुनो कितनी संस्कृति बढ़िया है कि आपकी स्त्री है तो रोटी कपड़ा मकान इसकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपकी तरफ से है जैसा दे दो, वो कहते रेशमी साड़ी लाओ कि मैं जाते लाऊ कहां से, अपने जितने पैदा उसमें बढ़िया बढ़िया तुम पहनो, भोजन भी तुम करो, जगह भी तुम बढ़िया लो, दो दिन मेरे को दे दो। है जिसमें कोई कमी नहीं, पैसा है हाँ खूब पैसा लगाओ, आराम से रहो। तो घर वालों को सबको इस दृष्टि कर दे, अपने भगवान का नाम ले और सेवा करे, सबकी ड्यूटी बजा दे, काम धंधा कर दे, सब राजी हो जाए। तो मेरी स्त्री है मेरा ही करा नहीं, ये नहीं है तेरी स्त्री है तो तेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देखो। तेरा कर्तव्य क्या, भरण पोषण ठीक हो, आराम पहुंचे, अपनी तरफ से कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, अपनी शक्ति के अनुसार कोई तकलीफ ना हो। शक्ति नहीं हो तो कहते हाथ जोड़ दे, मैं कर नहीं सकता, इतनी मेरे पास ना पूंजी है, ना समय है, ना मेरे पास बल है, ना योग्यता है उनके सर सेवा कर दो। घर में रहते हुए एक एक पे कब्जा करते हो, ये कब्जा टिकेगा नहीं, ये नीयत खराब हो जाएगी, जाओगे वही दुख पाओगे। और यही नहीं कि भाई तुम तो वहां से काम करो, सबकी सेवा कर दो। मेरे को ऐसी विचित्र बात लगी कि क्या एक सुंदर गीता भगवान ने कही है, पर परम भाव यंत्र श्रेय परमापिता। केवल थोड़ा नियत बदलो। वो बताए तेने दो आदमी बैठा दे हाथ लकड़ी बांध दी, ये खा नहीं सकते, वो उसमें हो जाए। ऐसे आप जो अपना संबंधी है उनको सुख पहुंचो अपनी शक्ति के अनुसार, दुख पाकर नहीं, कष्ट पाकर के नहीं, शक्ति के अनुसार सेवा कर ली। वे आपकी सेवा करे न करे परवाह नहीं, बहुत शांति मिलेगी। सीधी सारी बात है, इसमें बताओ क्या कठिनता पड़ती है। जितना आप हो सके उतना उनको सेवा करते। बड़ा सुंदर तो समाज होगा, सुंदर शांति मिलेगी, जितने से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हमारे से हो जितने खट कर काम करेंगे, वस्तु जितनी आप लो सब हमारे पास है, वो लो भाई। निर्वाह आप बिगड़ो, निर्वाह भी हम करेंगे। जितने शीर्ष निर्वाह इतने काम करो, और काम करो अपनी अपनी ड्यूटी बजाओ सभी। तो कितनी सरल सीधी बात है, ये सब संबंध हमारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। गीता के अनुसार जो मिला है, युद्ध में भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। अर्जुन का तुम युद्ध करो, युद्ध करने से भी कल्याण हो जाए, युद्ध जैसा तो क्रूर काम आपके पास है ही नहीं। सीधी सरल बात है, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर, अभिमान का त्याग करके सेवा करो, भगवान को याद करो। तो सेवा क्यों करेंगे, उसे सेवा दी है, माँ बाप से सेवा दी, शरीर लिया है, खाना पीना लिया है, सहायता दी तो सहायता करो, कर्जा उतार दो, भगवान को याद करो। अपने जो जो संबंधी है, माँ के साथ में, अपने भाई के साथ में, बहन के साथ में, बेटी के साथ में, स्त्री के साथ में, जो उत्तम से उत्तम बर्ताव है अपना करो, है जितनी शक्ति से करो। नहीं है तो भी हमारे पास नहीं है, क्या बताओ। अब मेरे पास सुनने को आते हो तो मेरे पास ही उतनी सुना दो, अब दूसरी गीत कहाँ से लाऊं बताओ। हमारे पास है जितनी सुना देंगे, उसमें कपट नहीं लगेंगे, धोखा नहीं देंगे, सीधी सारी बात सुना देंगे। अब बड़े बड़े को कुरान की सुनाओ और हम बाइबल की सुनाओ, और उस भैया हम जानते नहीं, हमारा पता नहीं है, कैसे बताओ। हमारे जो याद है उसमें आपसे कवर नहीं रखे, सीधी सरल बात है। तो कोई नाराज होगा, मैं क्यों नाराज होगा, क्यों नाराज होगा बताओ। हमारी जितनी नियत है, हमारे पास में शक्ति है, सामर्थ्य है, सामग्री है, समझ है, जो है उसके अनुसार हम आपको सम्मति देने को तैयार, कहने को तैयार, और क्या कर रहे हैं। ऐसे आप भी करो, हम भी करें, सब मिलकर करो, बहनों भी भाई भी अपना अपना काम करो, अपनी अपनी सेवा करो, अपने में ड्यूटी में जाओ, उनको सेवा करो। शेष कर्मणि अविरत संसिद्धि लभते नरा। अपना अपना काम करके परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये बात है। अपना ऋण का जो संबंध है उनके अनुसार भी सेवा करो। वो ज्यादा मांग करे तो हाथ जोड़ दिया, पर सामर्थ्य से बाहर की बात, न्याय से बाहर और सामर्थ्य से बाहर तो कर नहीं सकते। सारी न्याय के अनुसार करने को तैयार है, ये बात है सीधी सर। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 20 जनवरी 1998 को साय लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा बीना सर बीकानेर में हुआ। राम।